osłania miasto, Wiśnia się też blisko trzyma. Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej. Wspólne zadanie, miasto Poznań osłaniać. Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej. Poznań miasto moje, gdzie mam akcje swoje. Miasto złą sławą omawiane. Kto ma gadane z jakuś Wiśnia kontrolują membranę. Na dzielnicy akcje znane, na Wilsonie jak przy żonie WKF w strefie. Tu jest najlepiej, na schodach pod sklepem hip-hop rośnie w siłę i powiększa się rodzina CDN, TH, CRW i nie inaczej. Każdy różny, ale zgodnie raczy. Poznański hip-hop rozwija się stale. Ja zachodnią stronę ponad wszystko chwalę i stale napierdalam jak świnia. Taka o mnie opinia i nie dziwi mnie to wcale, bo browar za browarem wale, drawką to wszystko przepale. A miasto noszę w sercu, poznański wieszczu, mieszczu Wiśnia. Z Poznania własnym ciałem miasto osłania i nie pozwolę byś na nas bluzgał. Mikrofon w ręku jak rózga i zaujmę ostro cię ukażę, gdzie twoje miejsce zaraz ci pokażę. Dość na razie. Proste, po pierwsze to wiele rzeczy zniosłem. Dziwne sytuacje, sporo nauki wyniosłem. I nie bravissimo, nikt się nie napina. To nie żadna kpina, zgodna pyrów rodzina. Ja osłaniam miasto, Wiśnia się też blisko trzyma. Jak w kliku zadyma, gdy senne na wokalu. W ukochanym mieście jest już sporo nielegalów. Albo nielegali, nie odmieniam, to się chwali. I słucha, słucha? Która kurwa głucha, nie myśl, że to jest fucha. Tylko to jest na stricie, mów po polsku. A ulicę znowu jestem i krzyczę. Muzyka w sercu, efekt wszystkich przedsięwzięć. Czy to plac, czy na skłocie, w klubach jesteśmy wszędzie. Trzy elementy, dodać trzy sprawy uboczne. Jak na fecie nie spocznę, po kanie jest mroczniej. Na wódzie odskocznie. Pamiętasz stare czasy? Projekt AA tutaj bardzo wiele znaczy. Zdrówko, zdrówko. Reszty nie będę tłumaczył, bo to pierdolę. Tak jak cover za pieniądze. Nawet jeśli jest krytyk, to hamuje dzikie żądze. Żadna rewelka, to że Lopez mnie zawiodła. To są szersze biznesy, Komariusz podpala lolka. Syki wie o co lot, to wszystko si, znaczy spoko. Osłaniamy miasto przed rozbujanym idiotą. Drażliwe tematy zawsze są poruszane. Nie spocznę aż nie zbawię, scenę z ludźmi poprawię. Tu trzeba wiedzieć, komu rękę podajesz. Z kim przy mikrofonie stajesz, a ty co? Robisz to czy udajesz, udajesz? Co, co, co? Wspólne zadanie, miasto Poznań osłaniać. Nowe powiązania, ja do SL-u gangu dokładam swoje. Niepotrzebna mi broń, niepotrzebne mi naboje. Biorę co moje, robię swoje, wiem dobrze gdzie korzenie moje. Nie do przesadzenia, to wszystko wyrasta na gruncie podziemia. Twoje pierdolenia, nic tu się nie zmienia. Mam swoje marzenia, dążę do spełnienia samego siebie, zadowolenia i wyzwolenia ze schematu szarego społeczeństwa. Ja odstaję i dobrze sprawę sobie z tego zdaję. Nie przestaję, tylko rozwijam się dalej i chłopaków wspieram stale, gdy na ścianach widzę dzieła swoich ludzi, to w dumę obrastam. Skład w stylu rasta, bo zielony znak odróżnia, wyróżnia jak Nostradamusa wróżba. Przewiduje co kto knuje, kontempluje swoje plany, snuje i realizuje. W swoim mieście są ludzie, których zawsze szanuję. Zawsze szanuję. Wszyscy z jednego ścieku, znam źródło leku. Pozdrówka dla człowieków, tak wiem już koniec wieku. 1, 8, 12, 9, 9 i koniec. Milenium wyśnione, jak pecet par płonę. To wszystko co urzekło, tak jak nowy rekłon i bal przedświąteczny. Syku niebezpieczny, przede wszystkim waleczny. Tak jak Ryszard dwie serce, ale nie w imię Boga zaciągam lejce. Konie szalone, ha, dosyć freestylami. Doktor Pager i Luta, bujanka ulicami. Nie z kobietami, biżuterią i szampanem. Raczej ściema w worku, mieć na pyzy i granie. Wspólne dogadywanie, spraw załatwianie, braterskie zaufanie i dalej lecę. Tak jak z chłopakami w jazzie, mogę dużo powiedzieć. Nieważne czy w biedzie, jedziesz, jedziesz. Maksymalnie wycięty, przedłożony projekt. Musisz być konsekwentny w dążeniu do celu, ta, efekt pamiętny. Czy piącha, czy bania, równowaga zachowana. Spora siła w umyśle, tak jak w szerokich barach. Wspólne zadanie, miasto Poznań osłaniać. Zła sława się ciągnie, nie zamierzam przestawać. Nie jestem żaden guru, nie robię za lidera. To wypowiedź szczera, nie udaję pioniera. Wiem ile w tym siedzę, nasi ludzie nas szanują. Dokonania oczekują, dolina zawistnym chujom. Nigdy nie zaistniejecie, bardzo dobrze o tym wiecie. Gadka osy w gadżecie, ja wiem kto ma pojęcie. Ciekawe kto odpadnie, hardcore jest wszędzie. Ja mówię nieładnie, bo wiem, że cię zabraknie. Sykol ma dwa światy, a jeden na raty. To prawdziwy, realny, od wypłaty do wypłaty. Wyrywam bąkumaty, kupię szamunek do chaty. Jeżyckie klimaty, nieblokowe rarytasy. Zawsze może być gorzej, może być pusty stan kasy. A my jak dwa dwa asy, nie damy się przetrzepać. To nie jest marketing, chociaż pójdzie to na sprzedaż. Zawodowe podejście, w tym dużym mieście rusza się coś nareszcie, miasto Poznań, uwierzcie. Wiele składanek jeszcze. Ja osłaniam miasto, Wiśnia się też blisko trzyma. Tu jest najlepiej, tu jest najlepiej. Wspólne zadanie, miasto Poznań osłaniać.